Presidenti francez Emmanuel Macron ka ardhur sot në Beograd për një vizitë dy ditore në Serbi i pritur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti Vučić tha se vizita e presidentit francez është një konfirmim se Serbia dhe Franca janë në rrugën e duhur për të arritur më shumë nivellet e bashkëpunimit politik dhe ekonomik të merituar nga miqësia atyre e vazhdueshme dhe partneriteti strategjik i shpallur. Pasi gati dy dekadash, presidenti i parë i Francës që viziton Serbinë në vitin që shënojmë 180 vjetorin e vendosjes e marrëdhënieve diplomatike, arrin në Beograd në një nga 5 qytetet jashtë Francës të kurorzuar me urdhrin e legionit që kryqiteti serbe ka merituar për sakrificën, guximin dhe rezistencën madhështore në luftën e madhe në Beograd, i cili është unik sipas përmendorës për falënderimin e Francës, edhe në Serbi lufta e lirisë e cila ka qenë frymzuar nga Victor Hugo, ka shkruar Vučić në profilin e tij të Instagramit Ardhmëria e Serbisë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić shprehu shpresën se presidenti francez Emmanuel Macron do të ndalojë lojën e Prishtinës me taksat mbi produktet serbe. Askush nuk mund të mendojë se Evropa perëndimore, lideret njëri nga të cilat është Franca si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilëve Prishtina u ka shumë borx me angazhimin e tyre ndaj pavarësisë, që nuk mund të detyrojë Haradinën që të heqë një vendim të turpshëm administrativ dhe për shkak të cilës ka ngelur politika më rëndësishme ballkanike, ka thënë Dačić për Blicin. Ai vuri në dukje se Serbia asnjëherë nuk mori një përgjigje bindëse nga asnjë adresat brej nga rjedhi ky dështim. Për këtë shpresoj që presidenti Macron do të përfundoj këtë lojë dhe do të na jap siguri se kjo epizode keqe dhe turpshme së shpejti do të përfundoj, pa Dačić. Vizita presidentit francez Emmanuel Macron tregon se ai e sheh partneritetin në rajon në Serbi, tha këshilltarja presidentit të Serbisë për media Suzana Vasiljević. Fakti që Macron po vjen në Serbi një ditë pas festimit të ditës kombëtare dhe vjen për vizitë dy ditore dhe se si presidenti i parë francez pas 18 vitesh do të nënshkruaj 25 marrëveshje mbi bashkëpunimin ekonomik, flet për rëndësinë e kësaj vizite, tha Vasiljević për TV Prva. Sipas fjalëve të saj, temat e diskutimit do të jenë integrimi evropian i Serbisë, mënyrat në të cilat Franca mund të ndihmojë antarësimin më të shpejtë të Serbisë në Bashkinë Evropiane, tema Kosovës dhe ekonomia. Një nga marrëveshjet që do të nënshkruhet gjatë vizitës së Macronit është ardhja qendrës mediale Euronews në Serbi, kanali kryesor i lajmeve europiane, dhe detajet do të shpallen nesër. Ministri i Mbrojtjes Aleksandar Vulin tha se vizita presidentit francez Emmanuel Macron është shumë e rëndësishme për Serbinë, se Franca është një nga vendet e fuqishme europian dhe se është e rëndësishme që Serbia të ketë marrëdhënie të mira me të. Vullin i tha TV Pinkut se një nga njerëzit më të fuqishëm në Europë që dëshiron të flasë me Serbinë vjen në vizitë, ndërsa gjatë regjimit të mëparshëm ata erdhen për të parashtruar kushte, dhe se nuk është rastësi që vizita është caktuar një ditë pas ditës kombëtare të Francës 14 korrikut. Ai kujtoi se Franca është pjesë e NATO-s, por ka komandën e pavarur bërthamore dhe se është në interes të Serbisë që të ketë marrëdhëniet e mira me të. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me rastin e vendimit të autoriteteve të Prishtinës për të ndalur hyrjen e ministrit të mbrojtjes në Kosovë dhe me tohi Aleksandar Vulin dhe zyrtarëve të shëndetësisë ushtarake se Prishtina nuk ka një politikë serioze dhe të qëllimshme, por gjithçka punon në baza ditore. Në bazë të asaj se në Prishtinë thonë se qysh në vitin 2016 është ndaluar hyrja e ministrave të policisë dhe ushtrisë, Vučić vuri në dukje se Vulin kishte shkuar disa herë më parë në Kosovë dhe me të hyjë së bashku me të. Gjithçka është në nivelin ditor, si u bjen ndërment atyre ose kur i thirrin ata nga ndonjë ambasadë, sikurse neve në deri në vitin 2012, ka thënë Vučić për TV Pink. Ai gjithashtu vuri në dukje se është e pamundur të parashikohen lëvizjet e Prishtinës, jo vetëm për shkak të pa parashikueshmërisë së tyre, por edhe pse faktori ndërkombëtar duhet të llogaritet gjithashtu. Masakra Srebrenicës dhe mënyra si se ajo interpretohet përdoret për të kriminalizuar mendimin dhe për kufizimet e gjenocidit mund të instrumentalizohen lehtësisht për qëllime geopolitike, gjë që ndodh, thot profesori ekonomisë dhe historisë sociale në Universitetin e Vjenës Hannes Hofbauer. Politika dhe jo drejtësia ka sjell për kufizimin e gjenocidit në dyuart e gjykatave ndërkombëtare sepse çështja themelore është cilët përcaktojnë masakra apo vrasjet masive si gjenocid, thot Hofbauer përveçë në Novosti. A i parlajmëron se tani nëse dikush thot se gjenocidi nuk ka ndodhur në Srebrenicë, ajo është i kërcënuar me ndjekje penale. Konventa Organizatës së Kombeve Bashkuara për Gjenocid thekson se nuk është çështje numri të vrasjeve, por qëllimi për të shuar një komb, një grup etnik, racor apo fetar duke inkriminuar, vetëm palët në serbe nuk pasqyron realitetin e këtyre luftarave dhe se kjo nuk është e drejtë, tha Hofbauer. Analistët e Kosovës besojnë se ka një shans të vogël që Kosova të antarësohet në Interpol këtë vit për qellëzëri i Prishtinës. Analistët thonë se vetëm një fushat aktive lobi mund të jetë rezultat në këtë moment, por nuk ka iniciativë për këtë dhe procesi këti vitin ndoshta do të kaloj si me parë sepse nuk ka indikacione se Kosova ka mësuar një mësim nga dështimi i vitit të kaluar. CNN Amerikan analizoi në detaje fitoren e madhe të Novak Djokovicit mbi Roger Federerin për trofeun e Wimbledonit të këtij viti dhe raportoi që ai shkrua një histori. Serbi ndoshta nuk është i popullarizuar dhe i dashur nga tifozët si Zvicrani dhe Rafael Nadal, por rregullisht ai fiton në turniret më të rëndësishëm. Në finalen e Londër e përshkruan si histori dhe shumë emocionuese pothuajse për 5 orë. CNN vuri në dukje se numri 1 botëror arriti në një numër prej 16 tweetësh dhe ju afrua rekordit të Federerit prej 20 dhe televizioni amerikan Djokovicin e sheh si favor të parë në US Open. Gjithashtu vlen të përmendet se Djokovici herën e fundit u mposht nga Federeri 7 vjet më parë në gjysmëfinale të Wimbledonit. Moti sot në veri të vendit është kryesisht me diell, në pjesën tjetër do të jetë kryesisht i vërtetë ndonjëherë me shi dhe bubullim. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 12 deri në 16, kurse ajo më e lartë a ditës do të jetë nga 23 deri në 27 gradë Celsius.